السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ثم بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tupo katika mlango wa 22 babul wakf, ambapo kitabu tunachoendelea nacho ni kitabu al-fiqh al-muyassar yudai al-kitabi wa sunnah. Na mlango huu una masala mbili. المسألة الأولى معناه وحكمه. مسألة كوانزا لمعنى يوقف لحكم يوقف. لا مسألة يبيلي للأحكام المتعلقة به حكم بازو زنازو مبتانا سنبامبا نوقف. كيانزا كتك مسألة كوانزا معناه وحكمه، معنى يكي نحكم يكي، yani maana ya wakfu na hukumu ya wakfu. Maanahu al-wakfu, maana ya wakfu, habsu ainin yumkinu lintifa'u biha ma baqaiha takaruban ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Ni kuzuia kitu ambacho inawezekana watu kunufaika nacho pamoja na kitu kile kuendelea kubaki. Kuzuia kitu ambacho yawezekana kunufaika na kitu kile pamoja na kitu kile kuendelea kubaki, kama vile mtu kutoa wakfu ardhi ijengewe msikiti. Watu wataendelea kunufaika na ile ardhi kwa kuswali, na ardhi ile itakuwa imezuiliwa matumizi yake siokuwa ya kile ilichowekewa na kuzuiliwa kwa ajili yake mpaka hapo ambapo muda utakapofika ima ardhi ile kuharibika au msikiti ule kuvunjika na kujenga msikiti mwingine pale pale au sehemu nyingine. Sasa kwa maana hiyo anasema tunzi, kwa huwa habsul asl wa tasbilul athamara. Habsul asl, wakfu maana yake ni kuzuia asili ya kitu, watasbilu thamara na kuyaacha matunda yanayopatikana kwenye kitu kile, kuyaacha matunda yanayopatikana kwenye kile kitu kilichozuiliwa. Na thamara hapa iliyokusudiwa sio matunda kwa maana matunda ya mti, hapana, ni matunda kwa maana kile kinachopatikana katika kile kilichowekwa wakfu. Ikiwa labda mtu ameacha nyumba wakfu kwa ajili ya masakini, ile nyumba itakodishwa, ujira utakaopatikana pale utakuwa ni mali ya wale maskini, matumizi yao pagawe wale maskini. Kadhalika mtu akiacha wakfu kwa ajili ya nyumba ya kuishi watoto yatima, ile nyumba itazuiliwa na manufaa watanufaika nayo wale watoto yatima kwa kujihifadhi katika nyumba ile. Wazi? Naam. Na Sheikh Fawzani yeye katika taarifa akabadilisha tu sigha, huyo amesema habsul asl, yeye akasema tahbisul asl. Sasa tahbisul asl, au yeye amesema tasbilu samara, yeye akasema tasbi wa tasbilu almanfa'a. Tasbilu almanfa'a, na neno manfa'a lipo wazi zaidi. Neno manfa'a lipo wazi zaidi kwa sababu inaingia kila kinacho toka katika kitu kilichowekwa wakfu katika manufaa. Ikiwa ni mazao basi atakula matunda. Ikiwa ni kodi nyumba basi atakula kodi ya nyumba. Wazi? Ikiwa ni gari basi italiwa kodi ya gari. Thamani ambayo inapatikana kwa kukodishwa lile gari na mfano wa hayo. Kwa mtu anaweza akasema mimi gari yangu haisi, naitoa wakfu kwa ajili ya wanafunzi wa Ibn al-Qayyim. Itakuwa inakwenda Kasulu, Kigoma mjini. Ikienda, ikirudi, kitachukuliwa kile kilichopatikana. Watapewa wanafunzi. Gari ile tunasema imewekwa wakfu. Kwa nini? Kwanza imezuiliwa ile asli. Kwa maana gari haitotumika kinyume na vile ambavyo ilivyokusudiwa na yule ambaye aliyoitoa. Wazi? Kadhalika tutatumia yale manufaa. Manufaa yatatumiwa kwa njia aina yote tunayotaka sisi, maadamu kwamba yanatuhusu sisi. Tutakula au tutajenga, sawa? Tununua vitabu na mfano hayo. Na hasa hii mara nyingi inakuwa pale ambapo atakapokuwa yule aliyetoa wakfu ametoa wakfu kisha akaacha manufaa kwa yule ambaye aliyepewa. Ama kama alisema kwamba mimi natoa wakfu kitu fulani ambacho nataka wafanye kitu fulani, basi na hawa waliopewa wakfu watabidi wasimamie pale ambapo waliposimamiwa, walizosimamishiwa na yule ambaye aliyetoa wakfu yake. Wazi? Ndio maana ikawa kwamba mtu aliyetoa wakfu kitu msikitini kwa malengo fulani, basi kitu kile hakitakiwi kutumiwa kinyume na yale malengo ambayo aliyeweka mtoaji. Mfano mtu akinunulia unit za umeme mathalan. Tununulia unit za umeme, anakuwa ameziweka unit zake kwa ajili ya taa za msikiti, feni za msikiti na mic na amplifier za msikiti. Kitu kingine ni kitu gani? Chaji simu? La. Piga pasi? La. Na hasa wanapokuwa wale ambao wasiohusika na msikiti katika mazingira hayo. Wazi? Mazingira hayo, mathalan mtu ana nyumba yake na familia yake, kule kwake ana umeme wake, hata kama hana umeme wake lakini ana familia ambayo ana nyumba ambayo anasimamia. Basi mtu aina hii akitaka kupiga pasi apige kwake, au akaombe kwa ndugu yake na rafiki yake, atakuchaji simu akapiga akachaji kwake au kwa ndugu yake na rafiki yake. Na hii ni kaida ambayo inayo mtoa yule ambaye anaishi msikitini maisha yake. Imani haja zake. Hatatumia umeme tu bali atatumia vitu vingi. Atakoga. Mekisha anaishi msikitini labda mathalan kama talib ilm. Atakoga. Atatumia maji ambayo yaliwekwa wakfu kwa ajili ya kutawadhia. Wazi? Na maji yaliyoko wapo kwa ajili ya kuoga waliokuja kuswali au kala. Tayanywa maji hayo, atanawa, apiga mswaki. Kadhalika umeme unaangazia wenye kuswali, maana wakati wa nje wakati wa sala unatakiwa uzimwe. Atautumia katika wakati usiokuwa huo. Wazi? Naam. Atachaji simu kama ana simu. Na mfano matumizi mengine ya msingi ambayo anatakiwa kuyatumia yule ambaye aliyekuwa anaishi msikitini. Na hivi ndivyo ambavyo utakavyokuwa kwa mtu ambaye atakayekuja kuweka wakfu. kwamba ukija kuweka wakfu katika kituo markaz, ambao ndani kuna kituo na ndani kuna msikiti, basi la shaka kwamba wakfu wako unakuwa umekusanya yote haya. Wajua pale kuna wanafunzi, lazima watayatumia haya maji. Wazi? Mimi nikupeni mfano ambao nimepesi. Nilipopata mtu akutuchimbia kisima, sawa? Sababu zilikuwa ni mambo mawili. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kupata maji ya kushika uzo na kujitaharisha kwa ajili ya sala, na sababu ya pili ilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi. Kama wanafunzi wanaishi markaz, wanahangaika na maji. Kwa hiyo aliyochimba kisima alikuwa na lengo wakfu yake kuiweka kwa watu wa aina mbili ambao waliokuepo wakati huo. Kwa atakayekuja kutoka nyumbani kuyatumia haya maji kinyume na malengo yake, maana yake atakuwa anatumia wakfu kinyume na vile ambavyo ilivyo wekwa na yule ambaye alitoa wakfu hiyo. Wazi jamaa? Naam. Kwa mithali huu an yuqifa daran wa yuajiruha, mfano wake ni mtu kuweka wakfu nyumba kisha akaikodisha. Kuweka wakfu nyumba, tumesema wakfu ni habs. Kwa hiyo an yuqifa daran ayahbisa daran, ni mtu kuzuia nyumba, kwamba nyumba yake ilikuwa kwa ajili ya wanaye, familia yake, anaizuia nyumba ile isitumiliwe na familia yake, anazuia nyumba ile isitumie na watu wake, kisha anaashiria yale yatakayopatikana katika manufaa ndani ya nyumba ile yawe ni manufaa ya watu fulani. Kwa anasimamisha nyumba matumizi yake asli na kuleta katika matumizi mengine na kuikodisha ili apate manufaa, na yale manufaa aweze asema wasrif al-ajra ala al-muhtajin, atumie ile kodi kwa watu wenye kuhitajia, au al-masajid, au kwa ajili ya misikiti, au tabaati al-kutub ad-diniya, au kwa ajili ya kuchapa vitabu vya dini, au na hidhalika mfano wake. Mtu anaweza kusema bana, mimi na shamba langu la ngazi, shamba kila nikivuna litakuwa kwa ajili ya pesa ya kupeleka msikitini. Kama nachagua tu kama msikiti gani na matatizo fulani, basi napeleka pesa ile, nafanya kazi kule. Au itakuwa kazi yake, mimi napeleka markaz fulani kwa ajili ya kuwapigia watoto kopi za vitabu au kuwanunulia vitabu, kwamba pesa ile inayotoka pale haitofanya kazi yoyote, ni kupeleka sehemu ile. Kitoka hapo akiwa ametosheka, na atafuta markaz nyingine, akiwa ametosheka atafuta markaz nyingine, wahaka ametakuwa ananunua vitabu vya dini tu. Pesa ile patikana milioni, inakwenda kununua vitabu vya dini, kibaki naenda kwenye markaz nyingine, kibaki anakwenda kwenye markaz nyingine. Hii inakuwa ni wakfu, kwamba lile shamba fulani liyoko sehemu fulani, wakfu wake ni kazi hiyo. Wazi? Na hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, hukumu huwa adillatu. Nini hukumu ya wakfu? Sawa, nini hukumu ya wakfu na ipi dalili ya wakfu? Wanasema watunzi wa huwa min al-amali al-mustahabba, wakfu ni katika matendo ambayo hukumu yake ni mustahab, katika matendo ni kupendeza kwa Muislamu kuyafanya. Wal aslu fi, na dalili ya wakfu, ma warada an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ni ile hadithi iliyokuja kutoka kwa Umar, annahu asaba ardhan bi Khaiba, kwamba Umar baada ya vita vya Khaybar aligaiwa fungu lake Yani ngawira akawa limeangukia fungu hilo katika ardhi iliyopo Khaibar. Melewana eh? Akawa limeangukia fungu lake katika ardhi iliyoko Khaibar ambayo wameifungua na kuipata. Sasa akasema siku moja, fakala ya Umar, ya fakala ya Rasulullah, Umar akasema, ewe mjumbe wa Allah, asabtu ardhan bi Khaibar, mimi nimepata ardhi Khaibar kule. Haa, kwa sababu tunasema nini? Kiwanja eh? Kiwanja au shamba, tegemeana. Lam usid malan qat anfasu indi minhum, sijawahi kupata mali iliyokuwa na thamani kubwa kuliko mali ile, kuliko ardhi ile. Fama taamuruni, ewe mjumbe wa Allah, unaniamurisha nifanye nini? Qal, akasema Mtume SAW kumwambia Umar, inshita habasta aslaha. Naona taarifu ya wakfu ha? Inshita habasta aslaha, ukitaka utaizuia hiyo ardhi asili yake, utaizuia hiyo ardhi asili yake. Wazi? Ghaira annahu watasaddaqta biha, na utaitoa sadaka. Watasaddaqta biha, na utaitoa sadaka ardhi hiyo. Shakasema ghaira annahu la yubao asluha, isiokuwa tu kwamba haitouzwa asili yake, wala yuhabu wala yurath, wala haitotolewa zawadi wala haitorithiwa. Kwamba atazuia asli, kisha huenda atawapa watu walime. Sawa, takuwa wakfu, watu wenye hali ngumu wasiokuwa na ardhi walime, watu wenye hali ngumu wasiokuwa na majengo na majumba wajenge. Sawa, almuradi kwamba ile asli imewekwa wakfu, kila atakayetumia atatumia, au ardhi ile itakuja kujengewa msikiti. Wakfu, kwa sababu ni wakfu, basi haitotolewa hiba wala haitorithiwa asli yake. Wazi? Sasa muendelezo wa hadithi hii inakuja, watasaddaqa biha Umar fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillahi wa ibn sabili wa dhaif. Ibn sabili wa dhaif. Wazi? Akawa Umar ametoa sadaka watu wa aina hii, watu fakiri, fil qurba, fil riqab, fi sabilillah, ibn sabil, na dhuyuf, wageni, safiri, watu ambao wametoka kupigana jihadi ha? Na watu wasiojiweza, wote watanufaika na ardhi ile. Alhadith muttafaqun alayh. Kadhalika hadithi ya Abi Huraira, wa ana Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha mata ibn adam, Mtume sallam anasema akifa mwanadamu, inqata amaluhu illa min thalathi, matendo yake yamekatika isipokuwa ya aina tatu, sadaqatun jariya. Sawa, sadaka yenye kuendelea, na hii sadaka yenye kuendelea ni wakfu, sadaqatun jariya. Wazi ha? Au ilmu yuntafa'u bih, au elimu ambayo mtu ananufaika kwake, au waladun salihun yad'u lah, au mtoto mwema ambaye atakuwa anamuombea. Falmaqsudu bisadaqati aljariyah al-waqf. Maksudio ya sadaqatul jariyah ni nini? Ni waqf. Wazi? Maksudio ya sadaqatul jariyah ni waqf. Sababu sadaqa ni kuendelea ni kila ambacho mtu anakitoa ili kiweze kufanya kazi. Ili kiweze kufanya kazi ya muda mrefu. Kama vile nini? Ah, kama vile kujenga msikiti. Hata ukinunua mfuko mmoja wa simenti, ukajenga ukafyatua tofali 10 za kujengea msikiti, hiyo sadaka tunjari. Zile tofali zikisimama kwenye ukuta zitaendelea. Kwa muda ambapo tofali zile ziko ukutani, wewe sababu zako zinaendelea. Kanunua taa. Kanunua feni. Kanunua msalla. Wazi? Sadaka tunjari ni wakfu. Unakuwa umeweka wakfu. واضح قال جابر رحمه الله رضي الله تعالى عنه كما لنقول ما ينهى شيخ فوزان ketika ملخص قال جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زين منين يا جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله hajawahi kupatikana yeyote katika masahaba mtu sallam za maqdaratin akawa ni mwenye uwezo ila wakfu isikuali aliweka wakfu au alitoa wakfu ila wakfu isikuwa alitoa wakfu sababu ya kufahamu namna gani wakfu ulivyokuwa na faida. وقال القرطبي رحمه الله وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد لا خلاف بين الأئمة هكونا تفاوتي بين يوانوشيوني ما إمام في تحبيس القناطر كتك كويك وقف مالي بالي مالي hata kuweka wakfu amwali mbalimbali viwanja majumba majengo ambayo yatakayokuja kusaidia umma wal masajid na misikiti wakhtalafu fi ghairi dhalik na katofautiana katika vitu visivyokuwa hivyo wal masajid na misikiti wakhtalafu fi ghairi dhalik kwa tunaona kwamba jambo hili ni jambo la kisheria na dalili zake ni kama jinsi ambavyo tulivyo hivyo zieleza kuanzia hadithi ya Umar kadhalika hadithi ya Abi Huraira na athar ya Jabir kadhalika na maneno ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah tabaraka taala. Masala ya pili masala thania al-ahkam taalika bihi al-ahkamu al-muta'alliqatu bihi hukumu zinazohusiana na wakfu al-ahkamu muta'alliqatu bihi wa ta'allaqu bil waqfi al-ahkamu al-atiya inahusiana na wakfu hukumu zifuatazo awalan an yakuna al-waqif jaizu at-tasarruf an yakuna al-waqifu jaizu at-tasarruf awe yule ambaye aliweka wakfu ni mtu ambaye yafaa kutumia mali zake bimaana aqilan baligan hurran rashida. Tukisema aqilan asiwe majnun mwenye akili, baligan asiwe nani, la yakun sabiyan asiwe mtoto, hurran asiwe nani, asiwe mtumwa, la yakuna abdan, rashidan asiwe nani, asiwe safihi, alla yakuna safihan asiwe mpumbavu. Wazi? Asiye mtoto mdogo asema mimi naweka wakfu kitu fulani. La. Huo wakfu utakubaliwa. Ha. Katika hukumu zinazoambatana na wakfu pia kaunu alwakf mimma yuntafau bihi intifaan daima ma bakaya ainihi. Wakfu unatakiwa uwe ni katika vile vitu ambavyo watu watanufaika navyo manufaa ya moja kwa moja, pamoja na kubakia ile asili yake, mabakaa ya aini, pamoja na kubakia ile nini, ile asili yake. Wa ayu ayinahu, na yule aliyeweka wakfu akiainishe kila alichokiweka. Sio kwamba katika shamba langu la migazi kuna migazi 10,000, ile ikizaa ile ndio nitakuwa na natoa pesa za kuwasaidia watoto yatima. Ni 10,000 ipi? Lazima utonyeshe iliyoko pande fulani, kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani. Wazi? Ayinahu. Fala yajuzu wakfu ma la yabqa ba'da al-intifai bihi kat'am. Sawa? Haijuzu kutoa wakfu kile ambacho akibaki baada ya kunufaika nacho kama chakula. Wazi? Thalitha an yakuna alwakfu ala birrin wa ma'rufin. Wakfu iwe ni kwenye kitu cha wema. Wazi? Wakfu iwe ni katika kitu cha wema na kitu cha kheri, kal masajid, kabla mtu kutoa wakfu ya kujenga msikiti, wal masakin, na mtu kutoa wakfu kwa ajili ya masakin, wa kutubul ilm, amdu kutoa wakfu kwa ajili ya kununua vitabu vya elimu, wala hawidhalika na mfano haya. Liannahu qurbatun ila Allah Ta'ala, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yanakukurubisha wewe na Allah. Fayahrumu alwaqfu ala ma'abidi alkuffar. Sasa inakuwa ni haramu kutoa wakfu sehemu ambayo makafiri watakuwa wanaabudia. Kuna ardhi yako sasa, baada mimi natoa wakfu hii watu wajenge makanisa waabudi hapo. Wazi? Haramu kufanya hivyo. Au lishirai muharramin, au kutoa wakfu kwa ajili ya kununua kitu cha haramu kama vile ngoma, muziki. Wazi? Na mfano hayo kwenye hivyo ni haram. Rabi'an, idha ta'attalat manafi alwaqf, manufaa ya wakfu yakiharibika, wala yumkinu intifa'u bihi, na ikawa haikuwezekana kunufaika na hayo manufaa kwa kipindi hicho, fayuba, kwa mfano msikiti huu umejengwa kwa pesa za Waislamu, wameweka wakfu. Wazi? Msikiti umeshakuwa haututoshi, tunataka tuongeze. Tukiongeza tutaujenga msikiti wa kisasa. Yawezekana milango hii ikawa tena haitotosha. Na itakuwa ni mikubwa, mipana, mirefu. Dirisha hizi zitakuwa tena hazifai. Zitakuwa za aluminium. Na watu washaweka wakfu. Kwa hiyo dirisha tutaweka pembeni. Wazi? Kisha tutaziuza. Tutachukua thamani ya hizi dirisha, tutanunua baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaendana sambamba na msikiti huo mpya, ili thawabu za yule aliyefanya wakfu ziendelee kwa kitu kingine ambacho kitakachokuwa kimenunuliwa kwa thamani iliyopatikana dirishani. Wazi ya jamaa? Anasema idha ta'attarat manafi'a alwaqf, yakiharibika manufaa ya wakfu, wala yumkinu al-ittifa'u al-intifa'u bi, na ikawa haikuwezekana kunufaika nayo, fayuba, yatauzwa, wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi, na itatumika thamani yake katika kitu mfano wake. Fa in kana masjidan, ikiwa ni msikiti, surifa thamanuhu fi masjidin akhar. Sarili alikuwa anamuuliza sana Mwalimu Rama, ikiwa ni msikiti thamani yake itatumiwa kwenye msikiti mwingine. Au kana daran biat, na ikiwa ni nyumba imeuzwa, washturi ya bithamaniha darun akh, ikawa itanunuliwa kwa thamani yake nyumba nyingine, lianna dhalika akrabu ila maksudi alwaqif, kwa sababu kufanya hivyo ndio karibu zaidi na makusudio ya yule aliyeweka wakfu. Wazi? Nyumba tumeuza, lazima tununue nyumba nyingine. Labda iko barabarani, serikali imeturudishia pesa, ile nyumba imevunjwa, tunatakiwa tuende tukanunue nyumba nyingine kwa kazi ile ile ambayo ilikuwa imewekwa na yule aliyotoa wakfu. Namba tano, washturiya bi thamaniha, namba tano, alwaqfu aqdun lazimun, wakfu ni makubaliano ya lazima. Ukishatoa wakfu imekunata, hairudiwi. Ha, sasa mimi nishatoa wakfu, lakini sasa msikiti huo sasa hivi imekuwa masalafi na sisi tulikuwa ni masufi. Utabaki na usufi wako na msikiti ndio ushaenda. Alwaqfu waqdun lazim yathbutu bimujarrad alqawl. Ukisema tu kwamba kitu hichi umetoa wakfu, khalas ishathibiti. Wala yajuzu fasqu, na wala haijuzu kuvunja. Wala bay'u, wala kuuza. Fahimtum? Haijuzu kuvunja wakfu. Kama sasa mimi sitaki tena nyinyi, nataka ni watu wengine, la, tayari ushatosha tu. Wala sasa wakfu yangu hii mimi naiuza, la. Tumeelewana eh? Sababu haya yanapatikana sana kwa watu wanaotoa wakfu. Kesi nyingi mahakamani zipo kwa sababu hiyo. Kwa mtu alitoa wakfu zamani, baadaye amefikia sasa wakati ile nyumba inakuwa ina thamani, anataka na yeye apate chochote. Yeye kishafilisika. Sina kuwaje mimi nakufanjana mimi nyumba yangu ndio hiyo hapo nyenye mnaishi vizuri. Haiwezekani. Na mimi kwanza makaratasi yenyewe yalikuwa hayakamilika, nikupeni nusu. Sheria inasema ukishaongea tu umeongea, hata kama makaratasi yalikuwa hamna. Utanyang'anya makaratasi yako. Apewe yule ambaye uliompa isimamie ile wakfu. Na sadis hayakuna almawqufu muayyana, ni lazima kile kilichowekewa wakfu kijulikane. Fala asifu wakfu ghairi muayyan, haifai kuweka wakfu kitu kisicho julikana, yani kitu ambacho hakionekani. Naam, nimekupeni wakfu gorofa langu, liko wapi? Si mnajua pale nyie, nendeni tu mtalikuta. Gorofa lipi? Pale pale nyie, si mnapajua pale. Na pale ukienda tu pale ile gorofa lile ndio lile lile. Chukueni wakfu. Haijuzu wakfu aina hiyo. Wazi? Haujuzu wakfu wa aina hiyo. Na namba saba katika ahkamu taalliqatu bi alwaqf, hayakuna alwaqfu munjazan au munajjazan. Ni wakfu iwe ni yenye kudhibiti na yenye kutumika. Yaani mtu ametoa na ametoa kweli, ile injazi imepatikana katika ile wakfu yake. Yaani kule kutoa kumekamilika. Fala yasihu alwaqf almuallaq wala almuakkad. Haisihi wakfu iliyowekewa taliq au iliyoninginizwa au iliyowekewa muda, ila ala mautihi, isipokuwa taliq hiyo au muda huo uwe umewekewa kwenye kufa. Mtasema mnaiona nyumba yangu ni kifa tu wapo. Sawa eh? Ndashika nyumba yangu, sawa jamani, nyumba hii mimi ni kifa hii wakfu. Tena wakfu wenyewe itakuwa wakfu ya msikiti, wakae maimamu. Basi itakuwa hivyo hivyo, ataendelea kukaa. Baada ya hii itakuwa wakfu mpaka siku atakapokufa. Inakuwa imedondoka. Siku kufa kwake tu imedondokea kwenye wakfu. Maimamu wanatakiwa waanze kuitumia ile nyumba na walimu wa dini. Wazi? Lakini kuiwekea tu taliq bana wakfu hii, kifika siku fulani nikipata kitu fulani, ndio itakuwa wakfu, haijuzi. Wazi ha? Hapo sio kwamba mimi nakupeni hii nyumba wakfu, lakini ni kwa miaka mitano tu. Mali nyumba yangu hii wakfu ni kwa miaka mitano, bima ameweka wakati muakkat. Sawa, pia haijuzi. Hiyo haitoitwa wakfu. Inawezekana ukawapa walimu nyumba wakae kwa kipindi ambacho utakachoamua kuotoa utawatoa. Lazima afa. Sawa. Naanza falasi hulu wakfu madha almuallak wala almuakkat. Wakfu ulishatoa umetoa moja kwa moja. Hautaki kurejea wala hautaki kuuza. Sitasema labda umemsaidia, umempa zawadi au kadha kukaa lakini haitoitwa nini? Haitoitwa. Namba 8 yajibu al-amal bi sharti al-waqf. Idha kana la yukhalifu ash-shart. Pia aliyeweka wakfu ana uwezo wa kuweka sharti ya kile ambacho chumeka. Sawa. Ana uwezo wa kuweka sharti ya kile ambacho alichoweka wakfu. Jamani, mimi nataka nikupeni kiwanja, lakini kiwanja hichi nataka mjenge nyumba ya mwalimu. Hamdaruhusiwa kujenga msikiti. Akiwa ameweka sharti na sharti hilo halivunji sheria, hamdaruhusiwa fanya kinyume chake. Au kiwanja hichi nataka mjenge nyumba ya watoto mayatima, hamdaruhusiwa kuweka kitu kingine. Wazi? Sababu yeye ameweka sharti. Kwa sababu anasema yajibu al-amal bi sharti al-waqif illa idha kana la yukhalifu shari. Itakapokuwa hii tofautiana sheria. Tasian idha waqafa ala auladihi istawa fi dhukur wal inath. Mtu akiweka wakfu wa mali fulani kwa ajili ya watoto zake, watakuwa sawa sawa katika ile mali watoto wa kike na watoto wa kiume. Watakuwa sawa sawa katika ile mali watoto wa kike na nini, na watoto wa kiume. Wazi jamaa, wote watakuwa sawa sawa. Kwa maana mali au faida itakayokuwa inatoka pale hawatogawana lizakari mithl hadhi al-unthayi, itakuwa ni moja kwa moja, mbili kwa mbili, kumi kwa kumi. Itakuwa sawa sawa watoto wa kiume na wa kike. Na hii tofauti na mirathi. Mirathi sawa, wanagaiwa lizakari mithl hadhi al-unthayi. Ama wakfu, kile kinachopatikana pale watagawana watoto wa kike sawa sawa na watoto wa kiume. Wazi? Idha wakafa ala auladihi, mtu akiweka kitu wakfu kwa ajili ya watoto zake. Sawa. Hii ni wakfu wa wanangu. Istawa fihi, watakuwa sawa sawa katika faida inayopatikana mule. Adhukur, watoto wa kiume. Wal inath, na watoto wa kike. Wazi? Tuandike hii faida ya Sheikh Fawzani, kisha tuishie hapa. Ama kama tukiendelea na mlango wa 23, mlango kidogo ni mrefu. Asema Sheikh Fawzani, alfazu tawqif tismani, matamshi ya kuweka kitu wakfu yamegawanyika mara mbili. Na hii mzingatie sana, hasa watu wazima ambao nyinyi ndio watoaji wakfu zaidi, na katika umiliki pia nyinyi ndio wenye kumiliki zaidi. Aghlabia ya talabati la ilmi hawamiliki vitu wanavyomiliki ni vya wazazi wao. Kile nyinyi mna mali fadhu tawqif tithman. Alqismu alawwal alfadhun sarihatun. Alqismu alawwal alfadhun sarihatun fasil. كأن يقول نقطتين فوق بعض. وقفت، حبست، وسلبت، وسبلت، وقفت، habastu, sabbal, wasabbaltu, wasammaitu. Sawa. Wasumiyat hadhihi alfazun sariha. Wasumiyat hadhihi alfazun sariha. Fasil. Li'annaha la tahtamilu غير الوقف أو لا تحتمل غير الوقف ساء فمتى أتى بصيغة منها فاصل فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا صار وقفا فاصل صار وقفا ها من غير انضمام امر زائد اليها من غير انضمام من غير انضمام امر زائد اليها Nukta, eh? Haya. Nirudia. Kan yakula, wakaftu, wahabastu, wasabbaltu, wasammaitu. Hadihi alfadhun sarihatun liannaha la tahtamilu ghayra alwakfi. Famata ata bisigati minha sara wakfan. Min ghairi indhimami amrin zaidin ilaiha. Nukta. Ha? Indhimami dhadi, biddhadi. Saa. Min ghairi indhimami amrin zaidin ilaiha. Yani anasema, hii ya kwanza hii, katika matamshi ya wakfu, ni mtu kusema wazi, maneno ya wazi, maneno yaliyokuwa hayana kinaya. Sarih. Kama vile mtu kusema wakaftu. Sawa. Kama vile mtu kusema nini? Wakaftu. Sawa. Wa habastu. Wakaftu manake nimeweka wakfu. Kwa lugha ya wakfu kabisa. Habastu manake nimeweka wakfu kwa ile lugha ya taarifu ya wakfu. Tumeelewana? Yani kuzuia asli na kuyaachia manufaa. Halafu sabaltu kwa ile lugha ya pili eh tahbisu al-asli wa taslilu al-manfa'a. Kwa ukitumia lugha yote inapatikana katika taarifu maana yake umeweka wazi sabaltu kwa maana sabaltu al-manfa'a wa habastu wesh al-asli. Kama ukisema habastu kwa maana habastu al-asla wa sabaltu madha al-manfa'a. Hada nda sheikh, sheikh Salih. Sasa nasema, wasamaitu. Ya nasema na yenye, ni sarih. Samaitu, maana, mali yangu mimi nimeacha kuita kwa jina lile, nimeita kwa jina la nini? La wakfa, ayy, samaitu wakfa. Nasema, hizi zote ya alfazi za wazi. Yani, la tahtamilu ghaira alwakfa. Famata ata bisigati minha. Wakati wote mtu atakuja na siga, na matamshi, katika haya matamshi, sara wakfa. Saa. Sara madha? Sara wakfa. Itakuwa hiyo ni wakfu. Itakuwa hiyo ni wakfu. Min ghairi ndhimami amri zaidi nileha. Sema. Bila takuunganisha katika hayo matamshi. Bila kuunganisha na matamshi mengine na jambo lingine ziada juu yake. Sabu yapo matamshi ambayo ukiaweka una, mara nyingi yanakuja sana kwenye matamshi ya kinaya. Ha? Kuna zile alfazi za kinaya. Alfazi za kinaya ni lazima unganishe matamshi mengine. Alfazi za kinaya lazima unganishe matamshi mengine. Ukisema tutamshi moja la kinaya peke yake bila kuunganisha matamshi mengine haikubaliki. Tumeelewana? Inakuwa haikubaliki na haieleweki. Naam. Ndio tunakuja. Nitayataja. Andikeni wal qismu thani. Qismu thani alfadhu kinayatin. Fasil. Alfadhu kinayatin. Fasil. Kai yakula. Nuktatin fawqa ba'd. Kai yakul. Tasaddaqtu. Waharramtu. Waabattu. Waabattu. Na ta'bid. Abadan. Khalidina fiha abadan. Ha? كان يقول تصدقت من الصدقة وحرمت من الحرام واضح وأبدت ونحوها صح ونحوها نمفانو واكي Weka fasa. Summiyat kinaya. Summiyat kinaya. Summiyat kinayatun. Liannaha tahtamilu ma'ana alwakti, ma'ana alwakfi, wa ghairihi. Liannaha tahtamilu ma'ana alwakfi, wa ghairahu. لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره فاصل فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية ماذا؟ نية الوقف معه اشترط اقتران نية ماذا؟ نية الوقف معه اشترط اقتران نية الوقف معه اشترط اقتران نية الوقف معه واضح اشترط نية اقتران نية الوقف معه او اقتران احد الالفاظ الصريحة او اقتران احد الالفاظ الصريحة صح او اقتران احد الالفاظ الصريحه واضح او الباقي من الفاظ الكنايه معه او الباقي من الفاظ الكناية معه فاصل كيشا كسيما شيخ واقتران الالفاظ الصريحة بنفرما باعتك معروف واقتران الالفاظ الصريحة فاصل اقتران الالفاظ الصريحة كأن يقول كأن يقول نقطتين فوق بعض نقطة بيل تصدقت بكذا صدقة موقوفة Tasaddaqtu bikadha. Sadaqatan mauqufatan. Au muhabbasatan. Au musabbalatan. Au muharramatan. Au muabbadatan. Waqtiranu lafzil kinayati bihukmi alwaqfi. Kan yakula tasaddaqtu bikadha sadaqatan la tuba'u wa la turas. Wadih? Waqtiranu lafzil sariha. Kan yakula tasaddaqtu bikadha sadaqatan. Tasaddaqtu bikadha sadaqatan. Mawqufatan. Yani hapa naweka wazi. Umetoa sadaka kitu fulani. Hicho kitu hicho kitoa sadaka nimekiwekea wakfu. Sawa? Au muhabbasatan nimekitoa sadaka ningekizuia au musabbalatan nimekiwekea sadaka aina ya tasbil. Hii aina ya tahbis. Au muharramatan nimekiwekea sadaka aina ya tahrim. Au muabbalatan nimekiwekea sadaka kwa aina nini ya taabid. Ambazo hizi aina zote za muharrama, musabbala, muabada ndio zile aina za waqfu alfa aina za alfaz alwaqf madha alkinaya alfaz za waqfu ambazo ni matamshi ya waqfu ya kinaya tumeelewana ehe au muabadatan تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة فاصل واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث ها يوتي ما تمشي كناية أمبا ينتجي نيني زيادة ساعة ما تمشي تمسيها ما تمشي كناية Kaya yakula tasadaktu, nimetoa sadaka. Haramtu, nimeharamisha. Abattu, nime nini? Nimetoa kitu milele. Maneno ya meka, inahitaji tafsiri. Ha? Wanahaya mfano waki. Kisha sema, sumiat kinaya. Saa. Sumiat kinaya. Imeitwa kinaya lianaha tahtamilu maana alwakfu wa ghairahu kwa sababu ina ihtimali maana ya wakfu na nini na isiyokuwa wakfu na hii maalish hapa wasabaltu wa ilikuwa mwisho katika lafadhi za nani za sariha hii wa summiyat hii samaitu ni khata sahihi wa summiyat hadhi alfadhu sariha summiyat wazih وسميت سنسمى سميت كناية لأنه لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره كسبب ما نينو هايا ما تمشي هايا يانا تشكوى معنى يوقف نمانى سيكوى يوقف ومودة وطي أمبابا ممتوى تتمكى فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ مودة وطي أمبابا ممتوى تتمكى ما تمشي هايا يشتري تطيران نية الوقف معه Itawekwa sharti ni lazima nia ya wakfu iwe pamoja na hilo tamko. Kana ni tamka tasadaktu, watu watajua ni sadaka, lakini akiwa na nia, itakuwa ni nini? Ni wakfu. Wazi? Au iktiranu ahadi alfadhi sariha, au lafzi hiyo ya kinaya iwindane sambamba na moja katika matamshi ya wazi. Au ilbaki min alfadhi ilkinayati ma. Au matamshi mingine ya liubakia katika matamshi ya kinaya. Waktirana na alfadhi sariha, akasema, na kuunganisha matamshi yaliyokuwa ya wazi, kan yakula, ni kama vile mtu kusema, tasadaktu bikadha, nimetoa sadaka kitu fulani, sadakatan, sadaka ambayo maukufatan, nimeiweka wakfu. Au muhabbasatan, saa, kwa tamko la nini, nimeifunga. Au musabbalatan, nimeiachia. Au muharramatan, nimeiharamisha. Au muabadatan, ya milele, ya maisha. Wazi? Waktiranu lafzi lkinayati bihukmi lwakfi. Na kuunganisha tamko la kinaya na hukumu ya wakfu, eh, kani yakula, ni kama vile mtu kusema, tasadaktu bikadha sadakata la tuba wala tura. Nimetoa sadaka fulani, ambayo hayuzi wala hayisiwi. Alaktafi bihadha. Allahu ala wa sallallahu wa sallam wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.